إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنندليا نا كتاب هيك جاء العلامة فضيلة الشيخ الوصابي رحمه الله ambacho kinazungumzia habari ya wajibu wa kufuga ndevu. Naam, mara mwisho tulisimamia au tulianza alfaslu rabi'a. Mlango huu nazungumzia habari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukasoma hadithi ya kwanza na tukasoma hadithi ya pili katika faslu hii. Kwa hivyo leo tunaondokea katika hadithi ya tatu ambayo ni sawa na hadithi nambari 22 kwa mujibu wa hadithi zote kuanzia mwanzo. Naam. An Anas bin Malik radhiallahu anhu qal, kutoka kwa Anas bin Malik radhiallahu anhu amesema, قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء أخرجه البخاري ومسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه سمع يا كوانبا ألفيش ومتومي صلى الله عليه وسلم قبض ألفيش ومتومي صلى الله عليه وسلم hali ya kwamba walaisa fi rasihi, hana katika kichwa chake, walihiyatihi, na hana katika ndevu zake, isipokuwa ni 20 sha'ratan baydha, nywele nyeupe 20, akusudia kwa maana ya mvi. Walaisa fi rasihi walihiyatihi, amefishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hana katika rasi hii kichwa chake, yani nywele zake, walihiyati hii, na alikuwa hana katika ndevu zake, ni 20 sha'ratan, 20 sha'ratan, yani nywele 20 ya kusudia ni mvi baidha, kwa sababu mvi zinakuwa ni nyeupe. Kwa hiyo hapa ya kusudiwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka afishwa, basi katika kichwa chake alikuwa na mvi ambazo zilikuwa kama hivyo 20, lakini hazizidi zaidi hapo. Na vile vile katika ndevu zake, walihiyatihi, alikuwa na mvi, lakini ilikuwa ni 20 sha'ratan baydha. Hadithi hii ni hadithi ambayo inataka kutupa maelekezo ya ushahidi wa kutosha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ndevu mpaka anakufa alikuwa na ndevu. Na hii ndio maana ya huu mlango, kwamba yazungumziwa Mtume SAW ndevu zake. Kwa hiyo vipi ndevu zake zilikuwa mpaka pale anakufa alikuwa nazo ndevu, lakini ndani ya ndevu hizo kulikuwa na nywele nyeupe kama 20, kwa maana ya mvi. Laisa fi ra'sihi wa lihiyatihi, hakuwa na ndevu zake katika kichwa chake wala katika ndevu zake, 20 sha'ratan baydha, nywele 20 nyeupe kwa manambi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi inafuatia hapo mbele, an Aisha radhiallahu anha qalat, kutoka kwa mama aitwa Aisha radhiallahu anha amesema, kuntu, nilikuwa mimi utayyibu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nikimpaka manukato Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kuntu utayibu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, nilikuwa nikimpaka manukato au nikimtia manukato. Kuntu utayibu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, nilikuwa nikimpaka manukato Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bi atyabi ma yajidu, kwa yale manukato mazuri zaidi ambayo yeye bwana Mtume ameyapata. Bi atyabi, kwa manukato alo ambayo ni atyab, yani mazuri zaidi, mazuri mno. Ma yajidu, yale ayapatayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo anayoyapata, bi atyab ma yajidu, kwa manukato ambayo yalokuwa ni mazuri mno zaidi, atyab, atyab, mazuri zaidi manukato hayo, ma yajidu, yale ambayo alokuwa akiyapata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatta ajida wabisatib, na mpaka pale ambapo mimi huona au natazama. Hatta ajida bimana mpaka pale ambapo mimi naona, wabisatib, nini maana wabisatib? Wabisatib ni ile hali ambayo yale manukato yanapokuwa yameacha alama katika hizi sehemu alizompaka Mtume sallallahu alaihi wasallam, unasema ile ile lamu, ule mngao au ile burq, ule ile hali ya kung'aa kwa ya kushine kwa yale manukato. Sasa ninayaona, kwa hivyo nampaka Mtume sallallahu alaihi wasallam manukato mazuri yale ambayo hayapatayo, mpaka kiasi ambacho naona zile athari ya yale manukato nilompaka katika sehemu zile ambazo nilikuwa nilompatia. Kwa hivyo wabisatib bi maana ya kwamba ni ile athari ya mngao ya yale manukato. Hatta ajida, mpaka naona mimi, anasema Mama Aisha, wabisatib athari ya manukato ya kung'aa yale ambayo niliyopaka, fi rasihi, kichwani mwake, walihiyatihi, na vile vile katika ndevu zake. Baada dhalika, yani baada ya hapo, fi rasihi, kichwani mwake, katika kichwa chake, walihiyatihi, na katika ndevu zake. Baada dhalika, baada ya hapo, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hadithi hii mahalu shahidi kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ndevu. Na kivipi? Bibi Aisha radhiallahu anha asimulia kwamba nilikuwa nikimpaka manukato. Sasa katika ile kumpaka manukato, ile athari ya manukato ilikuwa ninaiona mpaka katika ndevu zake. Kwa hiyo mahali shahidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ndevu, na ndio alfaslu hii inazungumzia ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mke asimulia namna gani taratibu za ndani ya nyumba zinavyoweza kunogesha ndoa. Ikawa mwanamke amtazama, amwengaenga mumewe katika masala ya usafi na unadhifu na ustaarabu. Mwanamke ambaye atakuwa kama huyu Mama Aisha, basi kama tulivyozungumza katika riwaya ya juzi, naam, ndoa inaweza ikadumu na ikadumu na ikadumu mpaka ikawa wale wanandoa waishi katika umri ambao walokadiriwa kuishi. Kwa nini? Kwa sababu kuna misingi ya kuimarisha ile ndoa kama hii, ya mke kuwa na tactics za kuweza kumhandle mumewe kiasi ambacho hawezi akatoka nje ya nyumba hali ya kwamba ananuka jasho, hali ya kwamba katika yuko rafurafu. Kwa hiyo anamtengeneza katika mazingira ambayo aonekane yuko smart, akitoka nje apaka manukato na vitu kama hivyo vingine, amchana ndevu. Kama huna ndevu atakuchana vipi? Kwa hivyo hizi ndevu hizi, mwanamke anapokuwa mwanamke hasa ajua kwamba huyu ni mume wangu, basi naam, lazima atakuwa anazichana na anazipaka manukato ili ukitoka nje uwe smart kabisa. Ama katika masala ya manukato, ni swala ambalo hili tushalielezea tulipokuwa tukisoma Ash-Shama'ilul Muhammadiyah ya Imam Tirmidhi rahimahullah. Tulisoma kwamba Mtume SAW alikuwa ana desturi na tabia ya kujipaka manukato, na katika manukato ambayo tulikuwa tumeelezea katika darasa hizo, ni iliyokubalika kisheria ya Kiislamu ni haya manukato ambayo yalikuwa hayana alcohol, tusema aliud au turi, haya ndio yamekubalika. Lakini perfume hizi ambazo mtu anapuliza anafanya hasa ile ndani yake kuna spiriti, ile spiriti, ile alcohol ndio inafanya kusababisha kwamba kutoka kwa ile ile perfume. Ama perfume hizi ahlul ilmi wengi wamezielezea kwamba haram, hazifai kwa Islam kuzitumia, kwa sababu ndani yake kuna element ya alcohol. Ingawaje kuna baadhi ya kauli zikawa zasema itaangaliwa ile percentage wise ya alcohol, ikiwa itakuwa ni below 50, yani kidogo tu, kiasi ambacho labda 10%, 5%. Nafikiri kama mtu atakuwa ananunua perfume akisoma zile contents, basi atakuta kuna alcohol 50%, 70%, 100%. Kwa hiyo baadhi ya maulamaa wakasema ikiwa ile alcohol itakuwa percent ndogo, basi unaweza ukaitumia. Ni kauli ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Lakini maulamaa wengi wamepita kwamba perfume ambazo zinatumia alcohol hazifai. Naam. An Sahali, hadithi inofuatia kutoka kwa Sahal bin Saadi As-Saadi radhiallahu anhu qal. Anasema As-Sahali Saadi radhiallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yukthiru duhna ra'sihi wa yusarrihu lihiyatahu bilma'i. Alikuwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akikithirisha, yukthiru akikithirisha, duhna ra'sihi, kupaka mafuta kichwa chake. Tukana duhnu, duhna ra'sihi, akikithirisha kupaka mafuta kichwa chake, kwa maana nywele zake alikuwa akizipaka mafuta sana. Yukthiru duhna ra'sihi, alikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akikithirisha kupaka mafuta kichwa chake, nywele zake. Wayusarrihu, na vile vile bwana Mtume sallam alikuwa akikithirisha kuzichana, lihiyatuhu lihiyatahu, ndevu zake, bilmai, kwa maji. Wayusarrihu lihiyatahu, na alikuwa akikithirisha kuzichana ndevu zake, bilmai, kwa maji. Mahalu shahidi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana ndevu, na ndevu hizo alikuwa akizichana, bimaana kutumia maji ya kusudiwa ni kwamba zile ndevu zikawa zina balbal, zina balal, kiasi ambacho uchanaji unakuwa ni katika hali ambayo ya urahisi kaisi. Hadithi hii akhrajahu Ibn al-Arabi wal-Bayhaqi wa hasanahu al-Sheikh al-Albani rahmahullahu katika silsilati sahiha. Hadithi inafuatia hapo mbele, an ummi ma'badu lahanha, kutoka kwa ummi ma'badu lahanha qalat, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni hadithi refu, lakini kipande kilichokuwa cha kusudiwa kwa mujibu wa somo letu, anasema fi lihiyatihi, katika ndevu zake kulikuwa na kathathatun, fi lihiyatihi, katika ndevu zake kathathatun, kulikuwa na kathathatun. Nini maana ya kathathatun? Kathathatun ni inapozungumzwa masala ya ndevu, tusema lihiyatu kathitha, bimaana lihiyatu ghazira, ghazir, yani kwa wingi, kuonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndevu zake zilikuwa kwa Kiswahili nyingi. Kathatha bimaana ghazira, zilikuwa ndevu zake ni nyingi. Kwa hadithi ya simulia, yani ushuhuda kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ndevu, ndevu zake zilikuwa vipi? Kathatha, bimaana ya zilikuwa.